Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli gençler, neden üniversite imtihanı yapılır da gençler istedikleri fakültelere istedikleri zaman girip üniversite tahsili göremezler? Gençlerin hayalleri üniversiteyle süslenirken önlerine yüzlerce sorunun bulunduğu bir imtihan barikatının çıkarılması adalet midir sizce? Gençler olarak herhalde üniversite imtihanını kazananlarınızın buna bir cevabı vardır. Tabii adalettir diyeceksiniz. Siz kazandınız çünkü. Bu barikatı henüz aşmamış olanlar ise ne gerek var buna, vatandaş olarak biz de tıp okuyalım, mühendis okuyalım diyeceksinizdir belki. Ama akıl der ki imtihan olması kadar doğal bir gereksinlilik yoktur. İmtihan olmalıdır. 18 sene bu ülkenin topraklarında yiyen içen, havasını soluyan, eğitim gören, okullar bitiren, sonra da rüşt çağına geldiğinde buyur sen de üniversite oku diye fırsatla karşılaştırılan bir gencin imtihana girmesi gerekir. Ve imtihandaki başarısına göre de, puanına göre de bir yere yerleştirilmelidir. Aksi takdirde böyle olmasa da herkes memleketine göre, ailesinin durumuna göre şu fakülteye, bu fakülteye yerleştirilecek olsa bu zulüm olur. Haksızlık olur. Kimsenin doktorluğuna güvenilmez o zaman. Kimsenin mühendisliğine de güvenilmez. Güvenli doktorlar, güvenli mühendisler, güvenli meslek erbapları bir imtihanın sonucuyla oraya gelmiş insanlardan oluşabilir, oluşmalıdır da. Sevgili genç kardeşlerim, Rabbimiz hepimizi, bütün insanları fıtrat üzere yaratıyor. Ne demek fıtrat üzere yaratması? Tertemiz, el değmemiş, orijinal, %100 Adem'in çocuğu olarak hepimizi yaratıyor. Tüp bebek yöntemiyle de olsa Adem'in çocuğu olarak dünyaya geliyoruz. Yarıştırılacak olsa meleklerle yarışır. Bırakacak olsan Ebu Cehil'den aşağı düşer. Bu üst ve alt çizginin ortasında %100 fıtratla yaratıyor Allah. Ama büyük bir sınav ve bu sınavın sonucu olarak da cennete veya cehenneme, ya cennet fakültelerine ya cehennem koridorlarına gitmek üzere de bizi imtihan ediyor. Nasıl biz fakültelere imtihansız girelim, herkesin boyuna baksınlar, 1.70 olanlar tıp, 1.65 olanlar mühendis olsun diye bir iddiada bulunamıyorsak, hayır, imtihan edilsin, herkes hak ettiğinin karşılığını alsın deniyorsa, aynı şey büyük ve gerçek imtihan olan ahiret imtihanı için de geçerlidir. Rabbimiz sınayacak. Üniversite imtihanı liseden sonra başlıyor. Bu büyük imtihan da 15 yaşından sonra başlıyor. Akil, bali olduğu günden itibaren genç imtihan sürecine alınıyor. Bu imtihanın sonucuna göre genç ya cennete girecek ya da maazallah cehennem görecek. Sevgili genç kardeşlerim, kaldı ki nasıl fakülte kazanıyor ama filan fakülte ve filan fakültelerin puanları farklıysa cennette de bu puan farkı var. Nasıl 5 soru fazla çözen filan tıp 5 az soru çözen de filan fakülteye gidiyor diye bir fark gözetiliyor bu dünyada. Allah'ın bu büyük imtihanında da filan gece sabah namazına kalkanlarla filan gecenin sabah namazını kaçıranlar cennete girseler de bu farkı görecekler orada. Eline konan küçük bir cep telefonu cihazıyla ayağının ve aklının hiçbir zaman ulaşamayacağı ülkelerdeki fuhşa bile ulaşmakta sakınca görmeyen serbest gencin akıbetiyle telefonla da olsa, bilgisayarla da olsa ben beni yaratandan utanırım diyen gencin akıbeti aynı olamaz. Nasıl Sultan Fatih'in İstanbul'unda veya Türkiye topraklarının Düzce'sinde, Bolu'sunda yaşıyorsun diye sen bu ülkenin tıp fakültesine girme hakkına sahip değilsin denmiyor bir gence. Bir ülkede yaşamak o ülkenin fakültesinde okumanın gerekçesi olarak yeterli olmuyor. Aynı şekilde hiç kimse babasının Müslümanlığıyla ya da yaz aylarında gittiği bir camideki kursta biz de Müslümanız diye öğrendiği ve bunu tekrar etti diye cennette Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh'la bir arada tutulmayacak. Emeklerimizin karşılığını göreceğimiz bir yere gidiyoruz. Bu emeklerimiz karşılık olarak bize cennet diye gelecek, Allah'ın cemali diye gelecek. Tıpkı çözdüğümüz her sorunun bir ön fakülte, o fakültede bir üst bölüm kazanmak sonucunu bize getirdiği gibi, aynı şekilde her Subhanallah deyişimiz, her sabah namazına kalkışımız, her harama karşı dik duran delikanlı oluşumuz, karşılık olarak Allah'a biraz daha yakın olmak, cennette biraz daha ötelerde, yukarılarda olmak diye inşallah karşımıza çıkacak. Genç kardeşlerim, hiçbir şey boşuna değil. Her sorunun üniversite imtihanında bir karşılığı var. Üstelik de bazen şaşırtıcı sorular da var. Aslında sana İstanbul'un fethiyle ilgili macerayı anlat deseler 40 sayfalık destan yazardın. Ama Çandarlı 65 yaşında mıydı Fatih'in yanındayken 85 yaşında mıydı dediklerinde seni çapraz soruyla karşılaştırdıkları için tereddüt edip 120 yaşındayı tercih ediyorsun ve mağlup oluyorsun. Bunu Allah da yapacak size. Yapıyor da zaten. Hep düz yürümek yok bu yollarda. Yokuşta susamak da kader, şairin dediği gibi. Avucunuza konduğunu zannettiğiniz dünya aslında ne avucunuzda ne cebinizde zannedeceksiniz bir gün. Sevgili genç kardeşlerim, size nasihat etmek için burada değilim. Sizi hayatınızın en büyük gerçekleriyle yüzleştirmek için buradayım. Sizi büyük bir hürriyet kampanyasına davet edeceğim. Hür kalın diyeceğim. Diyorum, hür yaşayın diyeceğim. Prangalamayın kendinizi diyeceğim. Zincirlemeyin diyeceğim. Esir yaşamayın diyeceğim. Ama sakın siz dizi filmlerde gördüğünüz zincirlenmiş kölelerin Amerika'ya götürülüşünü kastettiğimi zannetmeyesiniz. Ben zincirlenip gemilere yüklenip Amerika'ya köle olarak çalıştırılmak için götürülenlerden bahsetmiyorum. Para vererek, abone olarak, müracaat ederek, form doldurarak adınızı yazdırdığınız internet, cep telefonu ve filan forma dair esaretlere karşı hür kalın diyeceğim size. yaşınız 18 olduktan sonra annenizin ayaklarına kapanın, hürriyeti yaşayın diyeceğim size ben. 18 yaşını doldurdun, fakülte kazandın, askerlik yaptın, iş sahibi oldun, şimdi babacığım emret, önündeyim deme zamanıdır diyeceğim size ben. Şeytansa sen tıraşını kendin oluyorsun da babanın sözlerini niye dinliyorsun diyecek size. Sevdiğin gibi evlen diyecek. Evlenirken baban sadece masrafları görsün, gerisine karışmasın diyecek. Şeytan sizi dijital köleliğe çağıracak. Ben ise hür olun, ayağınız dünyada olsun, başınız göklere yükselsin, arşın dibinde misafir olacağınız güne kadar hiçbir insanın, hiçbir sistemin, hiçbir internet ağının, hiçbir internet sayfasının kölesi olmayın, hür yaşayın diyeceğim size ben. Demek istiyorum, eğer hürriyeti iliklerinize kadar yaşamak istiyorsanız, yastıklarınızı ezin, çiğneyin, Allahu Ekber deyip sabah namazına durun diyeceğim. Uykusuna hükmedemeyenin, Allah'ın çağırmasına rağmen yatak odasından, yatağından çıkıp Allah'a gidemeyenin ayaklarının zincirli olduğunu söyleyeceğim. Sen ayakların zincirli, lavaboya abdest almaya gidemiyorsun, mescide gidemiyorsun, seni şeytan zincirinden asılıyor ve sadece kendisinin rıza göstereceği yerlere götürüyor. Halbuki sen Allah'a giden hür bir genç olmalıydın. Allah'ın rızasının en çok bulunduğu nokta olan annen ve baban senin başında tac olmalıydı. Annenin önünde sessiz duruşun, annenin önünde paspas oluşun, babana sadece Allah emretti diye nimete şükretmiş olmak için her şeye rağmen peki babacığım demen hürriyetti. 7 milyarı bir kenara itip Allah'tan tarafa olmaktı. Belki bugün Birleştirilmiş Milletler'in de yardımıyla veya yardım ediyor görüntüsüyle kölelik dünyadan kaldırıldı ama ayaklardaki zincirler söküldü, beyinlere dijital zincirler takıldı. İstediği zaman yatamayan genç hür müdür? Dizi film bitmeden istese de, uykusu gelse de, gözü bal aksa da, yanaklarından bal aksa da uyuyabilir mi bir genç? Bir genç sevdiği tuttuğu takımın maçı bitmeden yatağına girebiliyor mu? Genç kız kardeşlerim, siz gözünüzün, iç duygularınızın sevdiği, özlediği elbiseler mi giyiyorsunuz? Moda dünyasının size uygun bulduğunu mu giymeye mahkumsunuz? Siz genç kızlar, bu sana yakışmış yakışmamış diye arkadaşlarınızın size etki etmesini aldırmadan giyinebilir misiniz? Annenizin size yaptığı poğaçayı arkadaşlarınızın yanında poşetten çıkarıp ambalajlı, kapitalist mantıklı, katkı maddeli herhangi bir gıdasını çıtır çıtır yiyenler gibi annenizin poğaçasını arkadaşlarınızla paylaşabilir misiniz? Hür müsünüz gıdanızda? Markası olmayan bir şeyi arkadaşınıza ikram edebilir misiniz? Lütfen bunu düşünün. Gençler, siz ayağınızı sıksa da sıkmasa da marka bir ayakkabı giyme köleliğinden kurtulduğunuzu düşünüyor musunuz? Ayakkabı alırken ayağınızı vurmayacak rahat bir ayakkabı mı arıyorsunuz, marka mı arıyorsunuz? Zincirleri Birleşmiş Milletler kaldırmış. Kim dedi bunu. Her şeyin analogu ve dijitali olduğu gibi zincirin de dijitali çıkmış. Kimi ne zaman seveceğinizi bile karar verebilir misiniz gençler? Hepimiz ya Allah'ın huzurunda gökler kadar derin, geniş bir hürriyet zevki yaşayacağız ya da kapitalizmin ve çağdaş şirk düzeni olan liberalizmin, humanizmin, bütün bu izimlerin ortak paydası olan birbirimizin kölesi olma ruhuyla bu dünyada yaşayacağız. Tercih sizindir gençler. Ya elinizi bütün ellerden kurtarın, kanatlanın, Allah'a yükselin, bir Allah ve bir ben varım bu dünyada. Allah'tan başkası beni yatıramaz. Allah'tan başkası beni kaldıramaz. Allah'ın helal ettiği benim midemin sevdiğidir. Ambalajlara değil, öze bakarım, bedene değil, ruha bakarım diyen hür genç olmak zorundasınız. Ve bu hürriyet sizi Allah'la buluşturacak o gün. Namazı bile kılarken sesi güzel imam mı arıyorsunuz, Allah ile baş başa kalacağınız bir mabet mi arıyorsunuz? Bu da bir esaret çeşidi. Bu da bir esaret çeşidi. Okuyan hafız mı size cazip geliyor? Sesi kulağınıza gelen Kur'an ve Allah mı size cazip geliyor? Oturun gençler. Hür müsünüz? Hür mü yaşıyorsunuz? Yoksa tuttuğunuz takımlar, yaşadığınız şehirler, akraba bağlarınız ve sevdiğiniz eğlenceleriniz ve markalarınız, tutkunluklarınız sizi 40 kere esir etmiş de haberiniz mi yok sizin? Gençler, genç kızlar, genç delikanlılar, abileriniz, sizden 5 yaş büyük olanlar, bir kızı sevdiklerinde, bir erkeğin sevgisine cevap verdiklerinde, yuva kurmak istediklerinde, boyaya mı aldandılar, bedenlerine Allah'ın yarattığı dengi mi buldular? Kızlara mı aşık oldunuz? Kamuflaja mı aşık oldunuz? Genç kızlar, telefonla gönderilen mesajlara mı inandı sizden önce evlenen ablalarınız? Yoksa Allah'ın kurduğu düzenin büyük fıtrat ortamında dengini mi buldu? Buyurun düşünün. Siz mi seviliyorsunuz, ambalajınız, kamuflajınız mı seviliyor? Siz misiniz seven gençler? Siz misiniz seven? Yoksa içinizdeki hissiyatı ve delikanlılığı sömüren, kapitalizm aletini kullanan ve dünyadaki laubaliliği, internet başıboşluğunu, fuhuşa destek veren bütün mekanizmayı işleterek sizi gözünüzün ilk çarptığına aşık olmaya iten iblisin tuzağında mısınız? Faniler olarak birbirimizi mi kullanıyoruz? Yoksa kullar niye Allah'tan başkasına kulluk yapsın? Allah'tan başka ilah olamaz. Varsa yoksa Allah var. Kulu olarak da ben varım. Öbürü de kul. Kul kula ne etsin, fani faniye ne versin diyebilen yüreklerin sahibi misiniz? Bugün bütün dünya devletleri gençlere çok şeyler vermek için, bayramları ona bağışlamak için uğraşıp duruyorlar. Neredeyse gençleri doğmadan büyük imkanlarla dünyaya getirecekler. Gençler deyip duruyorlar. Gençlere çok şey verdiler. Doğrudur. Nice bayramlar gençlere adandı. Gençlere iş güç garantisi verdiler. Ama sanal bir dünyanın oyuncusu olarak sabahlara kadar bilgisayarın başında esir olmalarına ses çıkaramadılar. ...30 santimetrekarelik bir kutunun önünde ömrünün geçmesini, vaktinin zayi olmasını tefekkür edemeyenlerden bilim adamı beklediler. Futbol stadyumlarında heba olmuş ömürleri ikram olarak gençlere inandırmaya çalıştılar. Halbuki genç hür olmalıydı. Hayatın yükünü, şeytanın günah komplolarını henüz omuzlamadığı için daha az günahlı, daha temiz duygulu, fıtratı daha güçlü, daha gelecek vaat eden, yarınlara daha yüklü umutlarla yürüyen genç olmalıydı. Ama 20 yaşına gelmeden genci 40 yaşında iflas etme ihtimali diye ticaretten soğuttular. Genci henüz evlenmeden, bir kıza aşık olmadan, bir delikanlıya aşık olmadan kadın düşmanı, erkek düşmanı yaptılar. Allah'a kul olmayı becertemedikleri için, Allah'tan kopardıkları için gençleri uyuşturucunun tuzağına attılar. Öleceğini bile bile bedenini çürütmeye razı olan gençlere hürriyet diye sakız verdiler. Senelerce bu sakızı çiğneyen gençler sonunda helak oldular. Nesil gitti, ümmeti Muhammed'in yılları boşa gitti, insanlık boşu boşuna bir nesil kaybetti. Siz gençler, siz 7 milyar sizin karşınıza dikilse de Allah'tan başka gerçek dost sakın bilmeyin bu dünyada. Hiç kimse, Allah'tan başka hiç kimse karşılık bulmadan sizi sevmez. Size bir şey vermez. Sizden kat katını bulmayacağı bir şeyi size verecek bir insan yoktur. Varsa yoksa genç kızların sahibi Allah'tır. Delikanlıların sahibi Allah'tır. Yaratmıştır. Rahmetiyle muamele etmiştir. Cennet vaat etmiştir. Şu kadar ki, şu kadar ki imtihan etmeden cennetine kabul etmeyecektir. Şu gördüğünüz hayatın sıkıntısı dediğiniz ne varsa bilin ki gençler, her sabah akşama kadar karşılaştığınız bu zorluklar tıpkı yüzlerce soru çözerek üniversiteye hazırlandığınız gibi her gün, her saat karşınıza çıkan her haram, karşınıza çıkan her yalan söz, karşınıza çıkan her müstehcenlik, karşınıza çıkan her tembellik görüntüsü çözmeniz gereken bir sorudur. Onun için genç Kadir kardeşlerim, bacılarım, delikanlılarım, ümmetimin üsameleri, ümmetimin asiyeleri, ümmetimin meryemleri, ümmetimin nesibeleri, ümmeti Muhammed'in gençleri, Muhammed Aleyhisselam'ın biricik umudu, Hazreti Muhammed'in dinini bir sonraki nesle taşıyacak olan delikanlılar, mümin gençler, bakın sokakta panoda gördüğünüz her müstehcen resim, 4 tane olduğu zaman bir doğrunuzu götürmeyecek. Her müstehcen resim ahlakınızdan, onurunuzdan, Allah'a yürüyen adımlarınızdan birini silecek, sizi şeytana bir adım daha fazla yaklaştıracak. Her konuştuğunuz yalan söz, her dinlediğiniz gıybet, her iftiraya alet oluşunuz, annenize, babanıza karşı her dik duruşunuz, asiliğiniz, Allah'ın ve peygamberinin razı olmayacağı yaptığınız her iş, her iş cennet puanınızdan bir puan düşürecek, hürriyetinizi engelleyen dijital veya sanal zincirli kölenize bir halka da katacak demektir. Ey ümmeti Muhammed'in gençleri, veda hutbesinde Resulullah'tan din emanet alan gençler, bizim için, bu ümmet için tek bir yalan söz basit değildir. Tek bir kelimelik yalan da olsa, tek bir kelimelik gıybet de olsa, değil mi Allah'ı üzüyor, değil mi Muhammed Aleyhisselam onu yasakladı? Tek bir müstehcen fotoğraf bile seni Allah'tan bir santim de uzaklaştırmış olsa zarardasın. Gençliğin kölelikte demektir. Fotoğraflar, internet sayfaları, Facebook sayfası seni Allah'tan uzaklaştırdıkça, peygamberine karşı ona yaklaşamaz hale getirdikçe zarardasın, kaybediyorsun, hür değilsin. Ya caddelerde yürüdüğüne bakma, akşam aynı saatte eve gittiğine bakma, zarardasın, zarardasın. Allah'ı kaybediyorsun, cennette geri kalıyorsun, cehenneme düşmek ihtimali olan hata işliyorsun. Dikkat et, sen sadece genç değilsin, sen Muhammed Aleyhisselam'ın gencisin. Sen genç değilsin, bu ümmetsin. Herkes sana yarın bu dünya senin diyor. Vallahi yalan, billahi yalan. Bugün sen bir yer doldurmuyorsan yarın nasıl dolduracaksın? 40 yaşında mı yaratılacaksın sen? Sen kıyamete doğru giderken bu dünya, bugün bu dünyanın hayatından bir günse, sen bugünü dolduruyorsun. Bugün adamsan, bugün Üsame'ysen, bugün peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın yüzünü güldürecek bir iş yaptıysan bugün varsın. Bugün ümmet sensin, Müslümanlık sensin, ahlak sensin, onur sensin, gelecek sensin. Bir dahaki sene ne sen, ne dünya, ne de şeytan, hiç kimsenin var olacağına dair bir garanti olmadığına göre sen bugün Müslümanlık onuruyla var olacaksın. Allah'tan başkasının önünde ruku etmediğin gibi Allah'ın razı olmayacağı fotoğrafı da görmeyeceksin. Senin telefonunda Allah demeyenin numarası olmayacak. Senin yarın cennette beraber olmayacağınla bugün çay içmeyeceksin. Çünkü bugün senin cennetindir. Bugün kurduğun cennette yaşayacaksın. Bugün cennete girmedikçe yarın cennet ya olur ya olmaz bir hayaldir senin için. Gençler, siz Muhammed Aleyhisselam'ın hayallerini süslediniz. Gençler, sizi hayal etti de benim kardeşlerim diye gözlerinden yaş aktı, size güvendi, dedi ki beni görmeden, henüz benim mübarek yüzümü görmeden sünnetimi, Kur'an'ımı duyup biz bu Muhammed'in adamlarıyız, bu Muhammed'in ümmetiyiz diyeceklere 1400 sene önce selam gönderdi peygamberin. Şimdi sen onun ahlakından, onun dininden, onun prestijinden taviz vererek peygamberini üzemezsin. Sonra kutlu doğuma katılarak, şiirler okuyarak, peygamberin için çiçekler göndererek, güller dikerek kahrettiğin, üzdüğün peygamberini teselli edemezsin. Onun umudu gül değildi, destan değildi, naat değildi, şiir değildi. O seni görmek istiyordu. Şairleri değil, seni görmek istiyordu. Övülmek için melekler onu övdü zaten. Arş övdü, dünya övdü, cennetin övüleni o zaten. Kuru şiir değil, yürüyen Ayşe, yürüyen Fatıma, yürüyen Üsame, yürüyen Mus'ab olduğun gün Resulullah seninle övünmüştür, seni bağrına basmıştır, bile bilesin. Hepiniz genç kardeşlerim, bacılarım, kızlarım, buyurun Allah'la ahitleşin, deyin ki Rabbim şahit ol ki, meleklerin de şahit olsun ki, ben bir kere Muhammed Aleyhisselam'ın adamı oldum, ben Muhammed Aleyhisselam'a bağlandım, kimse bana bir daha lider olmayacak. Evlendiğimde de, çocuklarım olduğunda da, müdür olduğumda da, uzaya da çıkarsam, cennete de bir gün inşallah gittiğimde, Muhammed Aleyhisselam ve onun delikanlısı, onun genç kızı ben olacağım, başka hiçbir şeye razı değilim demeye hazır olun. Allah sizden bunu görsün, melekler şahit olsun, yarın gençliğini Allah'a, peygamberine, ahlaka ve kendi değerlerine harcayan mümin genç olun. Sabah namazına kalkan genç olun. Peygamberler, sıddıklar, şehitler cennet yolunda yürürken bir melek sana işaret etsin. Sen gençliği Allah korkusuyla geçen genç, gel, senin yerin mahşer yeri değil, sen önce Allah'ın arşının gölgesinde bekle, insanların hesabı görülsün. Hacılar, hocalar, öğretmenler hele bir mahşer yerinde binlerce sene beklesin, sen Allah'ın özel misafiri olarak gençken haramla kirlenmemiş, haramla hatta mekruhla bile zedelenmemiş bedenin, aklın, gözün sahibi genç, sen bir gel bakalım. Ömer bin Hattab'ın, Ali'nin, Ayşe'nin misafir edildiği arşın gölgesinde bir bekle bakalım. Sen Allah'ın özel misafirisin. Çünkü binlerce emsalin, milyonlarca emsalin internette çürürken, medya onları yiyip bitirirken, toplumda sürüngen yaşarken sen Allah'tan utanmıştın. Benim internetimde bu sayfa bulunamaz demiştin. Birisi Resulullah Aleyhisselam'ın hakkında konuşurken, peygamberim için böyle konuşamazsın, peygamberimin ailesine ağzını açamazsın diyen delikanlı, sen unutulmadın, unutulmayacaksın. Sen arşın gölgesinin misafirisin. Çünkü sen zincirsiz gençsin. Hür kaldın, aldanmadın, aldatmadın, umut kırdırmadın, sana umut bağlayan ümmetini mahcup etmedin. Allah da seni mahcup etmeyecek. Ey gençler, Muhammed Aleyhisselam'ın delikanlıları, İnterneti siz kullanın, internet sizi kullanmasın. Diplomalar alın, diplomalar ayağınıza paspas olsun, diplomaya prestijinizi vermeyin. Bu dünyada yuvalar kurun, bu dünyada iş sahipleri olun. Allah hep sizinle olsun, peygamberi hep sizinle olsun. Ümmeti Muhammed'in gözü sizde. Sizden biriniz düştüğü zaman, bataklığa yıkıldığı zaman, adın gibi bil, Hakudüs'ten bir tuğla düştü, ha sen bugün internette filan berbat sayfadaki fotoğrafa baktın, bu ümmetin asiyelerinden bir tanesi, bu ümmetin üsamelerinden bir tanesi, bu ümmetin Mescid-i Aksa'sından daha değersiz değildir, belki de Mescid-i Aksa'dan daha değerli delikanlılara konuşuyorum. Çünkü bir gün bir felçli dede Allah'ın izniyle çıkar, Mescid-i Aksa'yı Siyonistlerden tertemiz yapar. kurtarır ve topluca inşallah o haftanın cuma namazını kılmak üzere buradan yürüyerek Mescid-i Aksa'ya Allah'ın izniyle gideriz, gideceğiz. Bu Allah'ın vaadidir. Ama bugün bu delikanlılardan birini ben internette, fakültenin kantinlerinde, caddelerde, park evlerde maazallah kaybedersem ben, bu genci kaybedersem, Allah da fıtrat üzere tertemiz yarattığı bu delikanlıyı kaybetmenin hesabını, bu genç kızı internette kaybetmenin faturasını Allah sormaya kalkarsa, bu Mescid-i Aksa'nın faturasından daha ağır olur. Çünkü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen genç bir kız Mescid-i Aksa'nın minaresinden, Kubbetü Sakra'nın altın kaplı kubbesinden milyarlarca kere daha değerli Allah katında. Mescid-i Aksa bu gençler, bu kızlar orada namaz kılsın diye vardır. Gençler orada namaz kılmayacaksa Mescid-i Aksa zaten kıbleliği kaldırılmış bir yerdir. Mescid-i Aksa'nın da anlamı yok. Ben mümin bir kızı, mümin bir delikanlıyı ümmetimin değeri olarak kaybettiğim gün Allah muhafaza buyursun. Gençler, sizi hürriyete çağırıyorum. Sizi fıtrat üzere peygamberleri yarattığı gibi, Ebubekir radıyallahu anh'ı yarattığı gibi, Ali'yi yarattığı gibi, Ömer'i yarattığı gibi, bir melek yaratır gibi sizi tertemiz yaratan Allah'ın o yaratılışına sadık kalmaya, sabah namazında secdeye kapanıp "Buradayım Rabbim, beni bekliyordun, ben de seni özlemiştim" dediğiniz gün, namaz kıldığınız gün, akşama kadar "bu gözlerime haram olsun bütün haramlar, bu elime tutacak haram olmaz olsun bu dünyada" deyin, dik durun, hür kalın, Allah'ın kulu olarak kalın, Muhammed Aleyhisselam'ın hayali, umudu olarak kalın, bu ümmetin göz bebeği olarak kalın. Bugün sizsiniz, yarın siz olacaksınız, ötesi günde inşallah bu ümmetin şerefli tarihi okunurken, Düzce'nin mümin gençleri, Allah'a adanmış gençler, haram görmemiş, haram tutmamış mümin gençler olarak İsrail oğullarında bir taneydi, bu ümmetin içinde her evde bir tanesi muhtemel, beklenen asiye olun, asiye olun, asiye olun, Allah sizi kabul etsin, ümmetimin kurbanı olarak kabul etsin, sadakası olarak kabul etsin, siz de Üsame olun. Peygamber Aleyhisselam'ın ruhunu teslim ederken sancağını teslim ettiği 17 yaşında dağ gibi delikanlı, ovalar gibi geniş yürekli çocuk, vadi gibi büyük yürek sahibi, Allah açık 17 yaşında "buradayım ya Resulallah" diyen Üsame olun. Allah sizi öyle görsün, peygamberine öyle haberler gitsin, ümmet sizi böyle hatırlasın. Yarın hep beraber Rabbimizin huzuruna ümmeti Muhammed'in 2016'daki arşın gölgesine talip olan, başka hiçbir şeye razı olmayan mümin gençleri olarak hep beraber çıkalım. Bugün sarılmaya vaktimiz olmasa da o gün sarılalım, kucaklaşalım, Resulullah'la buluşalım, Havz-ı Kevser'de buluşalım. Allah'ın cemalini gördüğümüz gün bu maraton sona ersin. Bu yolculuk hepimize mübarek olsun. Hepimiz Allah'ın yardımını görelim. Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun gençler.